Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, chisomanilor, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment. Ne bucurăm să fim cu voi împreună la Kiss FM, DJ Young și Jonesy. De acum încolo avem 3 ore de super party, avem 3 ore de hituri mixate, mesaje, dedicații, avem 0722 20 60 20, dar și facebook.com/kissfmromania. Piese pe care voi le cereți sau chisomani care intră în direct, dacă sună la 0213184000, avem și Kiss Cash-ul undeva până în ora 22 cu 1900 de euro. Baftă maximă la Kiss Cash. Asculți doar hituri. yellow wine. We'll be right back. Kiss Kiss in the Mix, hai să luăm primele mesaje, primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Ia fi atent aici. De la Țăcănel pentru prietenii lui din Câmpul Lung, Mușcel. Hello, sunt Florin, vreau un dedichis pentru soția mea, Mihaela. Rihanna, Stay, cea mai nouă piesă a ei și remixul Jay Murano. Avem Yves La Rock și Jabba, Rise Up, o piesă mai veche. Iar apoi mashup-ul dintre Lucky Lee și Sia, Follow Your Hands. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix.

Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai acolo ne pregătim să luăm și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ca în fiecare seară, acolo se află postarea Start de Kiss-uri chiar pe wall-ul Kiss FM. Iar cei care vor să lase mesaje le lasă sub formă de comenturi. Avem și Kiss Cash-ul undeva până în ora 10 în această seară cu suma de, atenție, 1900 de euro. Înscrie-te printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Multă baftă! Avem piesă nouă, Oh Mike și René Santana. Fly se numește Notorious DJ's Remix. Avem Asaf Avidan, One Day, și apoi Connector, Love is the Way. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Fun now. No more tears, my heart is dry. old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Chestii în mix, Asafa Vidan, One Day, urechile ciulite la maxim, la piesa următoare, e momentul să o puneți în buzunar, în portofel, unde vreți voi să o rețineți, să o aveți la gât talisman. E vorba despre Connector, Love is the Way. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes, and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do, 'cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the bănuții nici în seara asta, e aproape incredibil. Ionuț Borlovan din Lugoj nu a răspuns la telefon. Piesa era Connector, Love is the Way. Dimineața avem în prima oră de cronică un pot ajuns la 2000 de euro. Hai să continuăm mixul cu Cody Bunch, Oliver Twist, Joe Lucas și Marcelo Ciuciacea, iar ora se încheie cu Dr. Cucho, Doing Better Without You. Împreună cu voi, DJ Young și Jonsi, asculți doar hituri. I got

Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. De la postarea Start de Kiss-uri, Nicoleta Luiza vrea pentru Ionel Tăbăcaru, Raluca Beian, Silvi, Magda, Bogdan, Roxy, Călean, Emilian, Vlăduț și ceilalți prieteni care sunt o mulțime cu mesajul Poate ne adunăm la grămadă. Livia Ana vrea pentru frații ei Alex și Alin sănătate multă și un sfârșit de vacanță cât mai frumos. Elena, mersi pentru muzica bună pe care alerg în fiecare seară, pupici vouă. Și mai sunt o mulțime de mesaje pe facebook.com/KissFM România. Ne ocupăm de ele ora următoare. Pe 8 fix avem DJ Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat, DJ Bone Remix rămâne mai departe împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, unde ascult doar hituri. Kiss FM is bad, you know. Now. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, hello, hello, kissomanilor. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix. Am pregătit 40 de minute non-stop hits de acum încolo. O serie nouă de hituri fără reclame. Ora începe cu Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat, DJ Bone Remix, Ina, tu și eu și apoi DJ-ul portughez Kuroš Tasmini împreună cu Aisa, Saxa Love, I'm What You Want. În 10 minute pregătim și mesaje care vin la 07 22 20 60 20, dar și chisomani care intră în direct dacă sună la 021 318 4000. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Vreau să știi că nu mi-e Mini și Aisa, Saxo Love la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, luăm alte dedichisuri și apoi un chisoman poate să intre în direct. Dacă sună la 021-318-4000. Avem de la Alex din Vaslui pentru mama sa, Cătălina, la mulți ani și să știi că țin foarte mult la tine. Și pentru Rudy din Satul Mare, din partea prietenilor, din partea colegilor de muncă și din partea iubitului ei pe nume Flavius, te iubesc foarte mult. Aș dori pentru ea Antonia Marabu. Hai să mixăm atunci Antonia Marabu, remixul Jay Murano, după care avem Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi DJ Antoine și Mad Mark, Bella Vita. Continuă partiul la Kiss Kiss in the Mix. Leaves that are you with me, and when you're gone.

It's a beautiful life, it's a sweet life. It's my life, it's your life. Tonight, tonight, that we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. When the sun is out and the moon is asleep, it don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. La bella vita. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Pay no fee, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta, forever, forever. Fiesta, la noche has only begun. Bella vida. It's a beautiful life. So let it in your heart. La bella. Welcome to Saint-Tropez, acum la Bella Vita, DJ Antoine și Mad Mark la Kiss Kiss in the Mix. Succes maxim mai departe la Kiss Kiss celor care s-au înscris la 0735 600 100, printr-un SMS cu tarif normal în care au trecut numele și orașul în care ascultă Kiss FM. Când te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, înainte de a te suna, și banii sunt ai tăi. Banii plus extra premiile de la Kiss Kiss ediție de lux. In the mix chiar acum Ami featuring Lance, Drop It Light, What's Up și Andra ca la Meteo. După Meteo vine Mateo, amândoi la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo. Un beso, beso, beso. pensando cuando tu amor no responde a mi calor. Ven aquí, aquí con Yeah.

Bedouin Soundclash la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Vă reamintesc de party-urile Kiss FM din acest weekend. Cu Olix și Dan Fințescu ne întâlnim la partidul Kiss FM vineri în Divino Glam Club din Galați. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Taj Mahal, Prejmer, lângă Brașov. Partidul cu Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul din București. Cu mine vă întâlniți sâmbătă noapte în Club Eden din Râmnicu Vâlcea. Kiss Kiss in the Mix Reloaded, DJ Young in the Mix va fi cu voi acolo. Ne distrăm până dimineață. Hai să mixăm, vorba aceea, piesa non-house, iar apoi vă invităm la o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate de la 9 la 10. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ca tine nu-i niciuna. Am vrut să-ți dau și luna, dar tu nu stai nici la soare. Îți place lumina de la reflectoare. Eu ți-am oferit de toate, dar nu m-am gândit că poate. Dintre toate cele visate, cel mai mult vreau celebritate. Vreau să-ți fac logodna, să te duc sus pe muntele Athos. Dar la câte păcate aveai să ne cunune, putea doar ca Patos. E haos, că știu că filmul are un final. Dar iauzi, regizorul sunt eu, pierzi rolul principal. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și m-ai vrăjit cumva, cu acel jeneu secoa. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. Tot timpul am vrut să-ți pictez și chipul, dar tu vrei să apari în imagini și alea să fie pe primele pagini. Eu ți-am oferit o casă, o viață fără riscuri, dar nu m-am gândit că de fapt tu vrei o viață în casa de discuri. Și erai steaua mea și lângă tine chiedam teapă. Era atât de steagă că te puteam chema lucea fără. Și am să spun cuiva să-ți dea cumva de știre că stelele când sunt prea sus își pierd din strălucire. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și m-ai vrăjit cumva, cu acel jeneu secoa. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Dar a venit cineva și ți-a luat strălucire. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Și m-ai vrăjit cumva, cu acel jeneu secoa. Ai fost vedeta mea, un star de cinema. Chisomanilor, back to the mix, back to the party. A mai rămas o oră întreagă fără reclame de acum încolo, doar cu hituri unul după altul mixate. Printre ele inserăm dedicații, mesaje facebook.com/kissfmromania, dar și chisomani care intră în direct dacă sună la 021 318 4000. Începem cu două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Pentru cel mai mare fan Facebook pe nume Mihai, la mulți ani din partea Găștii Nebune, te iubim foarte mult și o să petrecem tot weekendul împreună cu tine. Hello băieți, mă numesc Andreea, sunt din Oradea și vreau să-i spun tatălui meu la mulți ani, să știe că sunt mereu lângă el și îl iubesc foarte mult. Aș dori pentru el Corina Pernele Moi. Păi hai să începem atunci ora cu Pernele Moi, Corina și Pașaman, imediat Lorin Euphoria, iar apoi Trade Love, Bam Back. O piesă numai bună pentru orice party. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Yaman Assassin, Big Style Production.

foarte tare piesa asta, Trey Love, Pump Back. Până trecem la următoarea piesă din mix, vă reamintesc de Kiss Cash. Cei care încă n-au aflat se pot înscrie trimițând un SMS la 0735 600 100, în care trec numele și orașul din care ascultă Kiss FM. Dacă vă sunăm și intrați în direct, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Nimic mai simplu. Banii și extra premiile, potul momentului poate fi al vostru. Baftă maximă la Kiss Cash, Smiley, Deadman Walking. Imediat mixăm Boston și Baby Bash, Love is in the Air, Ania, Fool Me, o grămadă de super hituri in the mix, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you let me. Now you're

to be. You can love me till the sun goes down. Fumi, pregătim alte mesaje, alte dedichisuri în 10 minute. Până atunci vă reamintesc și de podcast. Îl găsiți la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toată arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix. Fady și Lazy J, chiar acum Laugh Till You Cry. Liviu și Mona No Stress, iar apoi Jamie Un, Shura. Împreună cu voi, DJ Young și John C. In the Mix, asculți doar hituri. Young și Jonesy. Run while the shadow walk down my Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Din partea lui Sergiu din Giurgiu, cu mult drag pentru Amalia. Ești visul unei nopți de vară, ești dragostea mea fierbinte. Wow, wow, wow, wow, cât romantism, domnul Sergiu, incredibil. In the Mix, iar acum Fly Project, Back in My Life. Avem un mashup excelent între Fragma și Bon Jovi. Mai exact între piesele Talker's Miracle și Living on a Prayer. Casa Blanca, Low Deep Tea și ora se încheie cu Deep Ange, Oliver Twist. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me.

Brazil. You like it too, Baba, and you like Fally Coupa, and I know you love. Shake your bum bum. La Kiss Kiss in the Mix. În weekend avem alte super petreceri Kiss FM. Cu Olix și Dan Fințescu ne întâlnim la partidul Kiss FM vineri în Divino Glam Club din Galați, iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Taj Mahal Prejmer, lângă Brașov. Pe de altă parte, Kiss Kiss in the Mix Party cu mine vă întâlniți sâmbătă în Club Eden din Râmnicu Vâlcea. DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi acolo. Pregătiți-vă de o mega petrecere. Ne auzim mâine seară. Deja știm de pe acum, mâine va fi joi, iar joi e weekend la noi. Să aveți o seară bestială mai departe. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss știți foarte bine, asculți doar hituri.